ये जो सूरत हम आज पढ़ने लगे हैं, सूरत का नाम है सूरत अल फातिहा। फातिहा का लफ्ज से से है, फतहा अरबी में खोलने को कहते हैं, मिफ्ताह चाबी या कुंजी को कहते हैं। चाबी से क्या करते हैं, जैसे ताला खुलता है तो फातिहा का माना है खोलने वाली। कुरान पाक की इब्तिदा इसी से होती है, इससे कुरान पाक खुलता है, इफ्तिताह होता है। इस सूरत की फजीलत के बारे में एक हदीस सुनाऊंगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक जोरदार आवाज सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया, किन्होंने, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। फिर फरमाया, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। फिर उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और दो नूरों की खुशखबरी दी और कहा, ये दो नूर आप ही को दिए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक तो सूरत फातिहा है और दूसरा सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इन दोनों में से कोई कलमा तिलावत करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगी हुई तलब करदा चीज जरूर अता की जाएगी। इसे सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। जरा महसूस कीजिए इस सूरत की फजीलत और अजमत को, कि आसमान का एक दरवाजा खुला जो पहले कभी नहीं खुला, एक फरिश्ता उतरा जमीन पर जो पहले कभी नहीं उतरा, उसने आकर आपको सलाम किया और ये सूरत और सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयतें अता की। और इसमें इशारा है, इनको पढ़कर दुआ मांगी जाए तो कबूल होगी। हजरत अबू सईद बिन माना फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, मैं तुझे कुरान की एक ऐसी सूरत बताऊंगा जो कुरान पाक की सब सूरतों से बढ़कर है और वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वही सब अमन अल मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल्हम्द ही उम्मुल कुरान उम्मुल किताब और दोहराई हुई सात आयतें हैं। इस सूरत का नाम अश्शिफा भी है। अपना कलम संभालिए, तर्जुमा लिखते हैं, लिखिए, आऊदु, मैं पनाह लेती हूँ, मैं पनाह चाहती हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से अश्शैतान शैतान, अर्रजीम मर्दूद, बिस्मिल्लाही दे साथ इसी नाम अल्लाह ही अल्लाह के, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम बार बार रहम करने वाला है, अल्हम्दु अल सब हम्दु तारीफ शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बी जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का, अर रहमान बहुत मेहरबान, अर रहीम बार बार रहम करने वाला है, मालिकी मालिक है, یوم دن الدین بدلے کے ایاکا صرف تیری معبود ہم عبادت کرتے ہیں و اور ایاکا صرف تجھ سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں اہدن دکھا نا ہم کو الصراط راستہ المستقیم سیدھا صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعامتا انعام کیا تو نے علیہم اوپر ان سے غیر نہیں المغضوب غضب ہوا ناراضگی ہوئی علیہم اوپر ان کے ولا اور نہ الضالین وہ بھٹکے ہوئے ہیں آمین اے اللہ قبول کر لے. یہ تھا سورت کا ترجمہ. اب اس کے الفاظ کا کچھ انالیسس. اعوذ عین واو دال سے ہے. تعویذ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, تعویذ لکھنا, تعویذ گھولنا, پینا, پہننا. کبھی آپ نے سوچا کہ تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا. یعنی جو کلام آپ لکھتے ہیں یا پیتے ہیں یا پڑھتے ہیں, گویا اس کے ذریعے پناہ لے رہے ہوتے ہیں. تو بعض تعویذ تو اللہ کا کلام ہوتے ہیں اور بعض تعویذ ان میں شرکیہ باتیں ہوتی ہیں. اسی لیے تعویذ کو عموماً اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ اس میں جنوں کی, شیطانوں کی, انسانوں کی, بزرگوں کی یا اور کسی مخلوق کی پناہ مانگی گئی ہوتی. تو اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی, یعنی کسی زمین کی پناہ گاہ میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فراہم کی ہوئی پناہ گاہ میں آ رہے ہیں. کس سے بچ کر؟ دشمن سے بچ کر. کون ہے دشمن؟ من الشیطان, شیطان. شیطان کا جو لفظ ہے یہ شین, پا اور نون سے ہے. شطن, شین تو نون کا عربی میں مطلب ہوتا ہے بہت دور, انتہائی گہرا کنواں, بئر شطون. شیطان کو شیطان کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا. الرجیم, یہ لفظ رے جیم میم سے مل کر بنا ہے. رجم, اردو میں سنا ہوگا کبھی رجم کا لفظ. رجم کا لفظ کی معنی ہوتا ہے پتھر مارنا. رجم کی سزا کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. تو جس کو پتھر مارا جاتا ہے وہ چیز دور بھاگ جاتی. تو رجیم کا مطلب پتھر مارا ہوا, یعنی مار کر دور بگایا ہوا. ریجیکٹڈ, اللہ تعالی کی رحمت سے دور. اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم مردود. اب آپ آ گئے ایک قلعے میں, شیطان کو باہر چھوڑ دیا, آپ اب اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے. اب آپ کھول رہے ہیں قرآن پاک, تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. اسم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اسم فعل حرف ہوتا ہے. اسم نام کو کہتے ہیں, چیزوں کے نام. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن، رحمان کا لفظ رے ہے نیم سے ہے، رحم، رحم کہتے ہیں ماں کے وم کو، جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس کی وجہ سے ماں کے اندر ایک خاص شفقت اور محبت اور رحم کے جذبات ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے، تو اس سے یہ لفظ ڈرائیو ہوا ہے. تو رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے. اور رحیم کا لفظ بھی ریح نیم ہی اس کا اوریجنل روٹ ہے، رحم، دونوں کی شیپ میں فرق ہے. وہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے. رحمان میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اور رحیم کا معنی ہوتا ہے بار بار اور تسلسل کے ساتھ رحم فرمانے والا. الحمد، ہم ہے نیم دال، ہم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تعریف کے لیے. عربی میں یہ لفظ صرف تعریف کے لیے نہیں بلکہ شکر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ال کا لفظ جو ہے الف لام، اس کو لام تعریف کہتے ہیں. یہ عموماً ایک کامن ناؤن کو، اسم نکرہ کو ایک پراپر ناؤن اسم معرفہ بناتا ہے، یعنی ایک عام اسم کو خاص بنا دیتا ہے. جیسے انگریزی میں آ بک اور دا بک کہتے ہیں، آ بک کوئی بھی کتاب اور دا بک ایک خاص کتاب. تو اسی طرح حمد کوئی بھی تعریف، لیکن الحمد خاص تعریف، للہ اللہ کے لیے، رب جو رب ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا. عورت کو عربی میں ربت البیت کہتے ہیں، یعنی بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور خاص طور پر رب میں بتدریج نشو نما دینے کا معنی پایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ پروان چڑھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھانا، گریجولی اینڈ سلولی، جس کے لیے عموماً بولا جاتا ہے ذرے سے کمال تک پہنچانا، یعنی کسی چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا کر دینا. العالمین عالم کی جمع ہے، اس کا روٹ ہے عین لام میم، علم. علم کہتے ہیں نشان کو. جھنڈے کے لیے بھی لفظ علم استعمال ہوتا ہے. جھنڈا کس سے استعمال ہوتا ہے؟ نشانی کے طور پر، یعنی پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی علامت ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر کہیں بھی کسی بھی چیز پر پاکستان کا جھنڈا ہوگا تو اس سے کیا محسوس ہوگا کہ یہ چیز کس سے بلانگ کرتی ہے؟ پاکستان سے. اگر کسی عمارت پر ہو، کسی کی گاڑی پر ہو، مثلا باہر کے ملک میں جس پاکستان کی امبیسیز ہوتی ہیں، تو عمارتوں کے اوپر یا باہر میں کہیں نہ کہیں ان کو جھنڈے کی وجہ سے پہچانی جاتی. تو عالم پھر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر آپ اپنے رب کو پہچانتے. جو بھی آبجیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں دنیا میں، کائنات میں، یونیورس میں، خواہ وہ پہاڑ ہیں، خواہ وہ دریا ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ وہ ستارے اور سیارے ہیں، ان سب کے مجموعے کو کیا کہیں گے؟ عالم، عالمین. الرحمن دوبارہ رپیٹ ہو گیا ہے، الرحیم پھر دوبارہ آ گیا ہے، بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا، مالک. نیم لام کاف اس کا روٹ ہے. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور مالک کہتے ہیں مالک ہونے کو، روٹ دونوں کا ایک ہی ہے. کیونکہ بادشاہ بھی بہت سی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، کسی چیز کو اون کرنا. یوم، دن، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الدین، دانا یا دینوں کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا. یوم الدین کا کیا معنی ہوا؟ بدلے کا دن. مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت کا دن. ایاک، صرف تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کا روٹ کیا؟ عین بے دال، عبد. عبد کہتے ہیں بندے کو، بندہ، بندہ، غلام. وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ سے، نستعین، ہم مدد چاہتے. عین با نون اس کا روٹ ہے. عون مدد کو کہتے ہیں. آوان کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، آوان مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اہدنا، دکھا ہم کو. اہدنا کا ضرور ہے ہے دال، یہ ہے خدا، ہدایت. میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں، راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض ترجمے میں آتا ہے ہمیں راستہ دکھا، کہیں آتا ہے ہمیں چلا. تو اگر ایک یا دو کرنے کے بجائے تینوں مفہوم کو ذہن میں رکھا جائے تو زیادہ بہتر مانا ہوگا. الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت نون این میم اس کا روٹ ہے، نعمت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، علیہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے الا اور ہم، علیہم اوپر ان کے، غیر نہ غیر اردو میں استعمال ہوتا ہے، المغضوب مغضوب کا روٹ ہے غین باد بے، غضب غضب کس کو کہتے ہیں؟ غصے کو، ناراضگی کو. تو مغضوب جس پر غصہ ہوا، علیہم اوپر ان کے، وا اور لا نہیں، اب ضالین ضال کی جمع ہے، روٹ ہے اس کا ضاد لام لام، ضلل گم کر دینا، یعنی جنہوں نے اپنا رستہ گم کر دیا. یہ تو تھی الفاظ کی کچھ وضاحت. اچھا روٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روٹ کس کو بولتے ہیں؟ جڑ کو. روٹ وہ بیسک مٹیریل ہے جس سے ایک لفظ جنم لیتا ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی حرف ہٹ جائے تو وہ لفظ ختم ہو جاتا ہے. آپ پودے کی مثال کو ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ روٹ کے لیے اگر روٹ نہ ہو تو پودا جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. پھول توڑ دیں پودا سروائیو کر سکتا ہے نا، کیونکہ ہمارے قوم کو پھول توڑنے کا بہت شوق، وہاں لگا ہوا اچھا نہیں لگتا، ہاتھ میں اچھا لگتا ہے مسل کے دیکھنا. پتا توڑ دیں پودا سروائیو کر سکتا ہے، ٹہنی توڑ دیں پودا سروائیو کر سکتا ہے. اگر آپ روٹس کاٹ دیں کیا ہوتا ہے؟ مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کانسیپٹ کو، اس اصول کو ذہن میں رکھیے، اس کو سامنے رکھ کے الحمد کو دیکھیے. الحمد میں ہے نیم دال، یہ روٹس ہیں. اس میں سے ہا نکال دیجیے، اب پڑھیے اس کو کیا بنا. المد کیا ہے؟ کچھ رہ گیا؟ اچھا چلیے نیم نکال دیجیے، اب پڑھیے الحد کیا بنا. دال نکال دیجیے، الہم بن گیا، میننگ لیس. لیکن اگر آپ لام نکال دیجیے کیا بن جائے گا؟ احمد بن جاتا ہے نا، کچھ تو بنا نا، ٹھیک ہے نا. تو روٹ کیا ہے اصل میں؟ بیسیکلی وہ بنیادی حروف کہ جن میں سے اگر کوئی ایک ڈراپ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ لفظ اپنے معنی کھو دیتا ہے. تو آپ کو یہاں پر جب ہم پڑھائیں گے تو روٹس کا لفظ بہت بولیں گے کہ اس ورڈ کا روٹ یہ ہے. وہ اس لیے نہیں کہ آپ الگ سے ان کو مزید رکھنا شروع کر دیں، روٹ صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ بنیاد ہے اس لفظ کی، اس کو پہچانو. اچھا ان لفظوں کو ذرا ہم اردو میں دیکھتے ہیں. اعوذ، تعویذ ملتا جلتا لفظ ہے. باللہ، اللہ کا لفظ اردو میں آتا ہے. الشیطان کا لفظ آتا ہے. رجیم کا لفظ اس طرح نہیں آتا لیکن رجم کے معنوں میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ دیکھیے بسم میں اسم آتا ہے، اردو میں آتا ہے نا، اردو میں اسم فعل حرف، اللہ، الرحمن، الرحیم، الحمد میں حمد، للہ، رب، عالم، الرحمن، الرحیم، مالک، یوم، الدین. دین کا لفظ اس معنی میں نہیں آتا مگر دین کا لفظ آتا ہے. دین کا لفظ نیا نہیں ہے آپ کے لیے، سیاکا یہ نیا ہے، یہ اردو میں نہیں آتا. نعبد، این بے دال اس کا روٹ ہے، عبد، عبادت، عبودیت، عابد، معبود آتا ہے نا. نستعین، استعانت کا لفظ آتا ہے، ذرا ہائی اردو میں آتا ہے، عام طور پر نہیں. اس کا روٹ جو ہے عین واؤ نون ہے، اون آوان وغیرہ آتا ہے. اہدنا ہدایت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. صراط مستقیم آتا ہے، پھر صراط آگے اللہ جی میں نہیں آتا اردو میں، یہ ایک نیا لفظ ہے. انعمت نعمت، نعمت کا لفظ آتا ہے اردو میں. علیہم یہ نیا لفظ ہے، یہ علیہم جو آپ کو نظر آ رہا ہے بنیادی طور پر یہ ہے اللہ اور ہم، دو لفظ ملے ہوئے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر اور ہم ہوتا ہے ان کے، علیہم ان کے اوپر، ٹھیک ہے. غیر کا لفظ آتا ہے مغضوب، غضب، غضبناک ہونا آتا ہے نا، اس سے مانوس ہے آپ پہلے. علیہم پھر دوبارہ آ گیا، ریپیٹیشن ہو گئی. بلا، لا کا لفظ آتا ہے لا، ہمیں تو حکم ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے یہی لفظ سکھاؤ لا الہ. دالین، دال، دلل، گمراہی، دلالت، یہ دالین کے شیپ میں تو شاید نہیں آتا لیکن دلالت ضرور آتا ہے. آمین آتا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کل تین طرح کے لفظ ہوتے ہیں. ایک کس طرح کے ہیں؟ جو اردو میں آتے ہیں، دوسرے جو نہیں آتے، اور تیسرے جو یہاں پر ریپیٹ ہو گئے ہیں بار بار. کون کون سا لفظ ریپیٹ ہوا ہے؟ اللہ کا لفظ، اعوذ باللہ میں اللہ، بسم اللہ اللہ، پھر الحمدللہ میں اللہ، تین دفعہ آ گیا. ایک لفظ کا معنی جب آپ کو ایک دفعہ آ گیا تو تین دفعہ ریپیٹ ہونے پر کیا ہے، اب وہ نیا لفظ نہیں رہا. ٹھیک، یہ میں کیلکولیشن اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اس کام کو آسان سمجھیں. اچھا، دوسرے کون سے لفظ ہیں کہ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں یا یعنی اسی طرح یا اس سے ملتے جلتے، یعنی ان کی روح سے ہم واقف ہیں، وہ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں. اور تیسری کیٹیگری ہے ان لفظوں کی جو اردو میں کسی طرح بھی استعمال نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کتنے لفظ ہیں جو اردو میں کسی طرح بھی استعمال نہیں ہوتے. اس میں یا کا ہے، علیہم اور الذین، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے یا کا لفظ بھی قرآن پاک میں بہت دفعہ آئے گا، اب آئندہ آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے. علیہم بھی آئے گا اور الذین تو بہت ہی دفعہ آتا ہے. پھر آپ کے لیے نیا کیا ہے؟ یہ تین لفظ نئے ہیں آج بس.